Za jedyne 799,99 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Piątek, 10 dzień maja, minęła godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. W kopalni Borynia zginął górnik. Tragiczny wypadek wydarzył się kilka minut po północy. Za godzinę i już w tym momencie 11 minut premier ma ogłosić zmiany w składzie Rady Ministrów. W Warszawie dziś protest rolników. W centrum miasta mogą być spore utrudnienia w ruchu. 42-letni górnik zginął w nocy w kopalni Borynia. Jak poinformował rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej Tomasz Siemieniec, do tragicznego wypadku doszło prawie kilometr pod ziemią. Z nieustalonych przyczyn pracownik wpadł do będącego w ruchu przenośnika zgrzybułowego, na skutek czego doznał mechanicznych obrażeń głowy i kończyn dolnych. Po wytransportowaniu poszkodowanego na powierzchnię lekarz stwierdził jego zgon. Przyczyny i okoliczności wypadku bada Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku. Kto zastąpi ministrów kandydujących w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ogłosi to dziś premier Donald Tusk. Nowych szefów będą miały resorty kultury, spraw wewnętrznych, aktywów państwowych oraz rozwoju i technologii. Jak dowiedziało się Polskie Radio, Marcina Kierwińskiego zastąpi Tomasz Siemoniak, który nadal będzie pełnił także rolę koordynatora służb specjalnych. Niewykluczone, że nominacje otrzymają również Krzysztof Paszyk i Agnieszka Pomaska. Dwa dni temu premier poinformował, że rekonstrukcja rządu jest już gotowa. Jak mówił, 10 maja przyjmie rezygnację 4 ministrów i ogłosi nazwiska nowych gospodarzy resortów. Ci jednak nominacje z rąk prezydenta otrzymają dopiero w poniedziałek. Ta uroczystość w Pałacu Prezydenckim będzie później, ze względu na wyjazdy pana prezydenta, także dopiero w kolejnym tygodniu, ale te osoby przystąpią od razu do pracy. Chęć startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego zadeklarowali Bartłomiej Sienkiewicz, Marcin Kierwiński, Krzysztof Hetman i Borys Budka. Premier, dopytywany, czy w związku z rekonstrukcją zmniejszy się liczba ministerstw, odpowiedział trochę tak. Wykluczone, że miał na myśli powierzenie Tomaszowi Siemoniakowi dwóch funkcji. Szef rządu zmianę ogłosi dokładnie o godzinie 9.12. Taką godzinę wskazał w rozmowie z dziennikarzami, gdy usłyszał pytanie: panie premierze, a dokładnie o której poznamy nazwiska nowych ministrów? Sylwia Białek, Polskie Radio. W południe na Placu Zamkowym w Warszawie rozpocznie się protest rolników. Mają w nim uczestniczyć przedstawiciele także innych grup zawodowych zrzeszonych w Solidarności. Manifestujący przejdą przed siedzibę przedstawicielstwa Komisji Parlamentu Europejskiego, a potem przed Sejm. Dotychczasowe zmiany w Zielonym Ładzie nas nie satysfakcjonują, powiedział lider rolniczej Solidarności Tomasz Obszański. To jakieś tam dopłaty są uzgodnione i te uzgodnienia są w pewien sposób wypełniane, ale to nie załatwia problemu z tymi gospodarstwami mniejszymi. Tutaj tego wsparcia brakuje i ten Zielony Ład, droga energia, paliwo, to wszystko z tym jest związane, powoduje, że te gospodarstwa będą zamknięte i tutaj głosem w Unii Europejskiej jest głos naszego rządu, naszego premiera. W proteście wezmą też udział politycy PiS, ale prywatnie powiedziała w Polskim Radiu europosłanka Beata Szydło. Podkreśliła, że Solidarność nie chciała bezpośredniego wsparcia polityków. Temat jest tak ważny, czy rzeczywiście to powinna być obywatelska, społeczna manifestacja. My w niej weźmiemy udział oczywiście nie jako partia polityczna, tylko jako Polacy, jako mieszkańcy Unii Europejskiej. W związku z manifestacją w Warszawie będą duże utrudnienia. W Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa powołano sztab z udziałem m.in. Policji i Straży Miejskiej. Zakończenie zgromadzenia zaplanowano na 22. Kraków przestał być polską stolicą smogu. Jak informuje tamtejszy alarm smogowy, w ciągu 12 lat liczba dni, w których przekroczone są normy, zmniejszyła się o 100. Wciąż obecne są jednak zanieczyszczenia ze spalin, mówi Ewa Lutomska z krakowskiego alarmu smogowego. I to w zasadzie stanowi jedno z głównych wyzwań dla miasta Krakowa, zanieczyszczenia transportowe. Jednak tutaj też możemy znaleźć rozwiązanie. Rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzenie strefy czystego transportu. Innym wyzwaniem, jakie wciąż stoi przed Krakowem, są zanieczyszczenia z sąsiednich gmin. Mają status klasyków, ale nigdy nie były na szczycie brytyjskiej listy przebojów. Opublikowano właśnie najnowsze zestawienie najlepiej sprzedających się utworów. Wygrał Mr. Brightside grupy Killers, mimo że dwie dekady temu dotarł tylko na 10. pozycję. W pierwszej setce ten utwór spędził 408 tygodni, ale nigdy nie dotarł na szczyt. Teraz istnieje gdzieś tam w świecie. Niesamowite, że miałem coś z nią wspólnego, ale teraz ta piosenka jest dla mnie trochę odległa, bo stała się taka wielka. To lider grupy Brandon Flowers. Tym samym Killers zepchnęli ze szczytu zestawienia britpopowy hymn Oasis. Wonderwall. Następni na liście są John Legend, Zolok Me i Hozier, Take Me to Church.

To prawda, że z mocy ustawy sędziowie mają dostęp do informacji. Nie jest też tak, że służby sędziów nie inwigilują. Natomiast z pewnością warto by było wprowadzić jakieś zmiany, żeby sędziowie byli przez służby, ci sędziowie zwłaszcza, którzy mają dostęp do tych mega wrażliwych danych, żeby byli przez służby w jakiś sposób weryfikowani, tylko na pewno byłoby to pożądane w państwie w pełni demokratycznym, gdzie ta demokracja jest, funkcjonuje od wielu, wielu lat. Natomiast boję się, czy w naszym kraju, gdzie co parę lat mamy zwroty o 180 stopni i służby często są wykorzystywane przeciwko czy to politykom opozycji, czy właśnie niezależnym sędziom, czy nie byłoby to w jakiś sposób wykorzystywane. Czyli pan nie podziela tego argumentu i tej obawy, że gdyby sędzia musiał na przykład certyfikat bezpieczeństwa wypełniać, starając się o dostęp do informacji ściśle tajnych, niejawnych, że wtedy służby de facto decydowałyby o tym, kto jest sędzią w danym wydziale? Myślę, że nie, i przypadek Tomasza Szmyta pokazuje, że no, jakaś kontrola powinna być w granicach rozsądku i też... A gdzie są granice tego rozsądku? No właśnie, to pewnie dłuższy temat i bardziej filozoficzny, bo co to jest demokracja i jaką rolę w prawdziwej demokracji powinny pełnić służby. No, oby te uprawnienia służb nie były nadużywane i żeby służby działały w takim celu, do jakiego zostały przeznaczone i stworzone. Ale w sprawie sędziego Szmyta było co najmniej kilka takich czerwonych lampek, które się powinny zapalić, a się nie zapaliły. Rok temu ten sędzia był w Białorusi, służby nic o tym nie wiedziały, a nawet jeśli wiedziały, to nikogo nie poinformowały. Druga rzecz to jest oświadczenie majątkowe, które ten sędzia wypełniał. I z tego oświadczenia wynika jasno, że on przy stosunkowo dużych dochodach, bo sędzia zarabia powiedzmy tam około 20 tysięcy złotych miesięcznie, nie miał żadnego majątku, miał ogromne długi. No i to już mogło dać służbom asumpt do tego, żeby go werbować, służbom obcego państwa. Co tutaj nie zadziałało? Myślę, że to jest bardzo skomplikowane. Może Tomasz Szmyt swoje wszystkie oszczędności lokował w bardziej pewnej walucie niż złotówka, czyli w rublach białoruskich. Nie wiadomo od kiedy to robił. Kwestia oświadczeń majątkowych. One zawsze były dostępne, od zawsze, odkąd sędziowie składają oświadczenia majątkowe, służby miały do nich dostęp, również urzędy skarbowe. Od kilku lat te oświadczenia są jawne, ale no, okazało się, że ta jawność oświadczeń majątkowych tak naprawdę służy chyba jakiejś gawiedzi, która komentuje sytuację majątkową sędziów, natomiast chyba te oświadczenia nie są faktycznie weryfikowane. No i wasi szefowie ich po prostu nie czytają, prezesi sądów. Tak, jest to dziwne. Powinno być to kontrolowane i przez przełożonych w sądzie, i przez odpowiednie służby antykorupcyjne. Nie wiem, może sędziowie mają tak szarganą reputację również w środowisku służb, że wychodzi na to, że wszystko wydają na bieżąco albo na jakieś uciechy. W każdym razie ta czerwona lampka powinna się wszystkim zapalić. Pan się zetknął kiedyś z sędzią Szmytem osobiście? Znam go wyłącznie z mediów i z akt sprawy afery hejterskiej, gdzie mam status pokrzywdzonego. Tak, podobnie. Bo on był jednym z członków tej grupy Kasta i Antykasta, do której należał też wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, i atakowali w tej grupie sędziów niezależnych, którym się nie podobała deforma wymiaru sprawiedliwości. Tak, wielu, wielu sędziów dobrozmianowych należało do tej grupy. A czy ta grupa, pana zdaniem, z dzisiejszej perspektywy możemy powiedzieć, że ona była sterowana ze wschodu? I publiczna działalność osób zaangażowanych w tę grupę, funkcje, które pełnili i to, jak pełnili te funkcje, również ich taka działalność w mediach społecznościowych, wypowiedzi publiczne, niewątpliwie świadczą o tym, że bliżej jest im do jakichś wschodnich despotii niż Europy. To na pewno. Zmieńmy temat. Jest szansa na to, że prezydent podpisze ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, bo Senat przyjął poprawkę zezwalającą neosędziom, czyli tym powołanym po 2017 roku, na to, żeby kandydowali do nowej, legalnej już Krajowej Rady Sądownictwa. W starej ustawie było tak, że oni mogą głosować w wyborach 15 sędziów, ale nie mogą kandydować. Czy to dobra zmiana? Tak jak 15 października bałem się, że ta nasza wyśniona rewolucja zmieni się w taką prześnioną rewolucję, to teraz mam takie poczucie, że zakończenie tej historii jest bardzo banalne, bo powiedziałbym, że ta rewolucja została sprzedana. Mocne słowa. Tak. Adam Bodnar sprzedał się PiS-owi i prezydentowi? Nie wiem, czy za tymi pomysłami stoi profesor Bodnar, który no, jest autorytetem i cieszy się ciągle poparciem środowiska sędziowskiego. No on jest ministrem, firmuje ten projekt. Jak najbardziej. Te poprawki pojawiły się w czasie prac w Senacie. Uważam, że to jest skandal, bo też nawiązując do pierwszej części naszej rozmowy, no, z jednej strony wszyscy politycy, bez względu na to, czy dzisiaj rządzący, czy będący w opozycji, potępiają Tomasza Szmyta. Natomiast pamiętajmy, że on pełnił również istotną rolę w Neokrajowej Radzie Sądownictwa. Więc był szefem biura prawnego. Tak jest, więc to jest całkowicie niezrozumiałe, że z jednej strony klasa polityczna słusznie wiesza psy na białoruskim agencie, a z drugiej strony firmuje neosędziów, którzy przechodzili przez neo-KRS i tak naprawdę zrównuje ich z sędzią Żurkiem, Gąciarkiem, Juszczyszynem. Trudno sobie wyobrazić, żeby sędzia Żurek zasiadał z jakimś dobrozmianowym sędzią w Krajowej Radzie Sądownictwa i żeby ten panie organ sędzio, był... ale Komisja Wenecka, na którą się wielokrotnie powoływaliście, czyli organ doradczy Rady Europy, stwierdziła, że nie można tutaj różnicować tych statusu sędziów. Jak najbardziej. Mamy opinię Komisji Weneckiej, mamy też orzeczenia i sądów europejskich, i naszych sądów krajowych. I tak naprawdę wydaje się, że błędem było nie oparcie się od samego początku na tych projektach przygotowywanych przez choćby środowisko Justicji. My mieliśmy i projekt ustawy dotyczący statusu neosędziów i pomysły na Krajową Radę Sądownictwa. Moim zdaniem wystarczyłoby wyraźnie rozróżnić absolwentów Krajowej Szkoły Sędziów i Prokuratorów Szkoły Krakowskiej, asesorów, którzy tak naprawdę no, nie mieli możliwości wyboru i aby zostać w sądownictwie musieli przyjąć nominację od tych osób, które korzystając z sytuacji no tak naprawdę wzięły udział w wadliwych konkursach przed neo-KRS-em. Te osoby, które sędziowie, którzy wzięli udział w procedurach przed neo-KRS, no nie mają dwóch podstawowych atrybutów, które powinien mieć sędzia. Albo nie mają wiedzy prawniczej, bo było od początku wiadome, że neo-KRS nie ma nic wspólnego z organem konstytucyjnym, o którym mowa w artykule 187 Konstytucji. Albo, co gorsza, nie mają tego atrybutu nieskazitelnego charakteru. Jak nie znają się na prawie, pal licho, nawet małpę można nauczyć prawa i zrobić z niej prawnika, ale jeśli nie mają nieskazitelnego charakteru, no to już tego się nie nauczy. Panie sędzio, ale Adam Bodnar jako minister, jako polityk, którym dzisiaj jest, stoi przed takim diabelskim dylematem. Albo pchnąć zmiany w wymiarze sprawiedliwości do przodu i pójść tutaj na kompromisy i ustępstwa, bo Andrzej Duda takiej ustawy w pierwotnym kształcie by nie podpisał. Albo nie robić nic i być nieskutecznym i ludzie będą mówić za chwilę, że miało coś się zmienić, a dalej jest bałagan, sprawy w sądach się ciągną. No, tak jak się ciągnęły. przez ostatnich 8 lat, no owszem, sądy są w zapaści, ale jakoś funkcjonują. Wydaje się, że jeśli wytrzymalibyśmy kilka miesięcy czy rok, ta zapaść by się nie pogłębiła. Natomiast wszelkie ustępstwa i takie polityczne kupczenie tymi zasadami, o których mówiliśmy przez 8 lat, no jest słabe. To jest nie tylko na plucie w twarz Żurkowi, Juszczyszynowi, innym sędziom zaangażowanym w obronę praworządności. Ale pan też czuje, że plują panu w twarz tymi przepisami? Tak, tak. Ale to jest przede wszystkim pokazanie gestu lichockiej obywatelom, którzy przez 8 lat stali pod sądami. Środkowego palca. Tak jest. Mocne słowa. Pomysły justicji nie wzięły się z kosmosu. To nie są jakieś konstrukcje wymyślone przez jakiś jajogłowych w zaciszu gabinetów, tylko proszę sobie wyobrazić, że projekty tych przepisów my oparliśmy na rozmowach z obywatelami. Wy chcieliście wprowadzić nawet takie regulacje, żeby był taki okres przejściowy, kiedy ci neosędziowie mogą pozostawać na stanowiskach, ubiegać się już o legalne mianowanie na te wyższe stanowiska i żeby po prostu dać im na przykład 2 lata na to, żeby zdobyli już legalne uprawnienia. Rozwiązania justicji nie są radykalne, co mnie osobiście martwi. Natomiast jeszcze raz powiem, że nasze pomysły wynikają z rozmów z obywatelami. Mieliśmy choćby akcję Rządy Prawa Wspólna Sprawa. Jeździliśmy po całej Polsce. W czasie rozmów, spotkań z obywatelami robiliśmy ankiety. Później ich pomysły, ich propozycje, ich wizje wymiaru sprawiedliwości ubraliśmy w projekty ustaw. Ale dlaczego Adam Bodnar tego nie wziął i nie zrealizował tych ustaw? Nie wiem. Też żałuję. Też żałuję. Wierzę, że ciągle i Stowarzyszenia Sędziowskie, i profesor Bodnar gramy do jednej bramki. Natomiast dlaczego nie sięgnął po nasze pomysły? Trudno mi powiedzieć. Ważne jest na pewno to, że toczy się jakaś dyskusja. No i też wartościowe jest to, że jakieś pomysły z tych naszych projektów trafiły do tych propozycji rządowych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Na antenie radiowej Trójki kończymy. Naszym gościem był sędzia Igor Tuleja, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja, ale przechodzimy do internetu, na YouTube'a i na stronę internetową Trójki. Do widzenia. Do widzenia. A lifelong project of a life on the lash. I've forgotten how to care, but I'll remember for cash. It's my party and I'll cry if I want to. Light the fuse, sing the blues, I can die if I want to. Tonight we're gonna bring tomorrow's happiness. Gonna live like it's the end. I love you to death, but I must suggest I've handed a fan, still knows the streets of Camden like the back of his hand. He's an old-time lover and a marathon man, and with the strength of 1,000 men. He's a nightmare hangover, he's a one-night stand. He can eat more chicken than any man in the land. Well, I give it up caring for happiness. When his heart gives out, it's when I rest. Faster than the past, through the looking glass. If you want all tomorrow's happiness. We don't break before we burn. And tonight Mamy 30 minut po 8. To czas na radionawigator trójki, Anna Hardej. Zaczynamy teraz od autostrady A1, a tam problemy z przejazdem na odcinku Kamieńsk-Radomsko. Na jezdni do Katowic doszło do zderzenia trzech aut dwuosobowych i ciężarówki i mamy spowolnienia na wysokości Białej Góry. Wypadek był na autostradzie A4 na odcinku Tarnów-Kraków za węzłem Niepołomice i droga jest zamknięta. Duży zator jest na czwórce w związku z tym do Katowic. Między miejscowościami Brzezie i Węgrzce Wielkie stoją kierowcy. Na czwórce utworzył się również spory zator na jezdni do Wrocławia. Kolejka jest między węzłami Kleszczów i Łany. Znów A4, teraz korek na remontowanym odcinku między węzłami Murckowska i Brzęczkowice. To jest korek na jezdni i do Wrocławia, i do Krakowa. Na drodze 76 Stoczek Łukowski-Łuków zderzyły się dwa samochody osobowe. Trzy osoby zostały ranne w tym wypadku i na 63 kilometrze droga jest całkowicie zamknięta. I na koniec jeszcze Krajowa 1 Tychy-Bielsko-Biała na 571 kilometrze z powodu awarii auta ciężarowego. Mamy zablokowany jeden pas w kierunku Bielska Białej. To jest w miejscowości Kobiór. A teraz serwis Trójki w skrócie. Anna Kowalik-Brankati. 42-letni górnik zginął w kopalni Borynia. Do wypadku doszło w nocy. Z nieustalonych przyczyn pracownik wpadł do przenośnika. Doznał obrażeń głowy i nóg. Przyczyny i okoliczności tragedii zbada specjalna komisja. Kolegium do spraw służb specjalnych zbiera się dziś po raz drugi w tym tygodniu. Spotkanie będzie dotyczyło wpływów i akcji wywiadów rosyjskiego i białoruskiego w naszym kraju. To w związku z podejrzanym o szpiegostwo Tomaszem Szmytem, który uciekł na Białoruś. Sędzia Igor Tuleja, gość Bez uników rozmowy politycznej w Trójce, podejrzewa, że Tomasz Szmyt nie jest jedynym agentem w polskim wymiarze sprawiedliwości. To, co się działo w obszarze wymiaru sprawiedliwości przez ostatnich kilka lat, te rzekome reformy, które miały być w sądownictwie wprowadzane, no to pokazuje, że pewnie takich osób, którym bliższy jest Wschód niż Europa, może być znacznie więcej. Wczoraj prezes NSA przyjął oświadczenie sędziego Tomasza Szmyta o zrzeczeniu się urzędu. Rekonstrukcja rządu. O 19.12 premier Donald Tusk przyjmie rezygnację czterech ministrów, którzy startują do Parlamentu Europejskiego i ogłosi nazwiska ich następców. Zmiany będą w resorcie kultury, spraw wewnętrznych, aktywów państwowych oraz rozwoju i technologii. Marcina Kiermińskiego ma zastąpić Tomasz Siemoniak. Ponad 10 tysięcy osób protestowało w Malmö w Szwecji przeciwko udziałowi Izraela w konkursie Eurowizji. Powodem jest wojna w Strefie Gazy. Reprezentantka Izraela Eden Golan wykonała piosenkę Huragan i po głosowaniu widzów zapewniła sobie miejsce w finale. Ten utwór pierwotnie nawiązywał do ataku Hamasu w październiku 2023 roku, łamiąc eurowizyjną zasadę apolityczności. Wiele państw rozważało bojkot Izraela. Pełny serwis Trójki o 9. A 9 za 27 minut. Tymczasem pogoda, a słońca będzie dziś mniej niż wczoraj. Na niebie nieco więcej chmur i z tych chmur może padać deszcz. Takie przelotne opady będą możliwe głównie w północnej połowie kraju. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 11 stopni w Zatoce Gdańskiej do nawet 20 na Podkarpaciu i na krańcach zachodnich. Na ogół od 16 do 19 stopni Celsjusza. To jest audycja poranna. Zapraszamy do Trójki jeszcze przez te wspomniane 27, no 26 minut. Do godziny 9 czas spędzamy razem. Shouldn't even care about those roses in the air and the crooked stairs. Don't hold back, 'cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back, world, you're holding back. but you may stumble, trip up, fall on your face. Don't hold back. You think it's time you get up. Crunch time, I can sit up, the monkey face. Don't hold back. Put apprehension on the back burner, let it sit. Don't even get it lit. Don't hold back. Get involved with the jam, don't be a prick. Hot chick, be a pick. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. Galvanize. Come on, come on, come on. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, my finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button. Push the button. Chemical Brothers, chemiczni bracia w trójce na 23 minuty przed dziewiątą. O chemii, a właściwie o wiecznych chemikaliach mówiliśmy dziś w porannej audycji. No i po ustaleniach z profesorem Stanisławem Gawrońskim wiemy, że do tematu będzie trzeba koniecznie w trójce wracać. Ale mówiliśmy dziś także o saunowaniu, a właściwie o nagości w saunie i pojawiły się głosy od państwa. Dwie dwójki i siedem trójek. Była skarga, że jestem nago w saunie, po czym ja odpowiedziałem, że przepraszam bardzo, ale taka jest kultura saunowa. Pani, która złożyła tą skargę, była w kostiumie silikonowym, sztucznym, więc stwierdziłem, że przepraszam bardzo, ale to pani nie zna zasad saunowania, bo taki kostium jest wręcz niebezpieczny dla współużytkowników sauny i dla samej pani. Chodzi tutaj o względy bakteriologiczne i medyczne. W momencie, kiedy wchodzi się do sauny do wysokiej temperatury w sztucznych materiałach, namnażają się bakterie. W związku z tym do sauny, jeżeli ktoś się wstydzi, należy wchodzić po prostu w ręczniku. Osobiście korzystam z sauny i zawsze mam nieduże flipy. Natomiast ci, którzy twierdzą, że tak bardzo one zatruwają, a osoby okryte ręcznikami, kobiety na przykład bardzo często, duży ręcznik niewiadomego pochodzenia, chińskiego na przykład, kto zapewni, że tutaj nie emituje 10 razy więcej chemii do otoczenia, aniżeli moje flipy? A no właśnie, poranna audycja, zapraszamy do trójki i jeszcze głos w zupełnie innej sprawie. Ja chciałam w takiej sprawie matury. Moja wnuczka zdaje międzynarodową już od iluś dni i jestem w szoku. Ile to jest egzaminów, ile jest zaparcia, także tyle jest młodzieży, która zdaje tą międzynarodową maturę z Polski. Chciałabym, żebyście jakieś jedno zdanie chociaż na ich temat zwrócili. Także to tylko tyle. Pozdrawiam trójkę i słucham na okrągło. Zanotowane, porozmawiam z wydawcą poniedziałkowego porannego ZD3 i pewnie matury międzynarodowe swój czas dostaną, bo faktycznie jest to sprawa wyjątkowa. Teraz chronologię przedstawiam. Najpierw będzie Dawid Podsiadło słyszany w trójce, a potem Michał Nogaś będzie słyszany w trójce. No, to najbliższe kilka minut. Właśnie tak będzie wyglądało. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klip. Tylko pan czy dać plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne skąd to czy bądź, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. Liczy się to, co masz ty. Nie Chronologia zdarzeń pozostaje bez zmian. Był Dawid Podsiadło, będzie Michał Nogaś, którego ja chciałbym przywitać, a on chciałby przywitać się z państwem, więc może na 3-4. Dzień dobry. Na stronie. Na stronie. Taki dżingiel będzie nam towarzyszył w piątki o tej porze mniej więcej, 8:40 lub chwilę po, w ramach polecajki. Wracamy do poleceń nowości książkowych w piątkowe poranki na antenie Trójki. Bardzo mi miło i będziemy się spotykać co tydzień. Nie tylko będzie można o książkach posłuchać, ale także od nas je przejąć i będą dwie drogi. Czyli telefoniczna, 2 2 i 7 3. I mailowa, książki @polskieradio.pl, ale to może proszę się uruchamiać, kiedy już będziemy kończyć to spotkanie. Książki będą polskie, ukazujące się w Polsce przekłady, a także książki dla młodszych czytelników, młodszych w wieku od lat 3 do nieskończoności. No i formuła będzie się... To dla mnie też. Tak jest, bo formuła się będzie kształtować, będziesz mógł czytać z synem na pewno, ja będę czytał i coś polecał, czasem kolega Grzędowski coś przeczyta, przyniesie i poleci. Zaczynamy od uderzenia zmasowanego, bo dawno się nie słyszeliśmy w takiej formule, więc przyniosłem do studia 3 książki, nowe, dobre. No i postaram się o nich pokrótce opowiedzieć, a potem państwu rozdamy. Na początek książka Odkrycie, bez dwóch zdań. Słyszałeś kiedyś o nazwisku Helen Weinzweig? Słyszałem. Od kogo? Od ciebie. A, no właśnie. Mała czarna i perły w przekładzie Magdy Heidel. To jest książka, która się ukazała oryginalnie w roku 1980 w Kanadzie, a w Polsce dopiero teraz, 44 lata po premierze. Autorka... To takie nowości są, tak? To są nowości, bo to po raz pierwszy polskie wydawnictwo jest nowe. Dobrze, tak już rozumiem. Autorka nie żyje od 2010 roku. Odeszła w wieku 94 lat. Urodziła się w Radomiu w roku 1915 jako Perla Huna Tenenbaum w rodzinie polskich Żydów, ale bardzo szybko z matką przez Szwajcarię wyemigrowała do Kanady. Mieszkała tam od 9 roku życia. Gdy miała 25 lat, wyszła za kompozytora muzyki klasycznej, też potomka emigrantów z Polski, polskich Żydów, Johna Weinzweiga. Była żoną przy mężu, niestety tak się to wtedy często działo. Prowadziła dom i dopiero w wieku 58 lat zadebiutowała jako pisarka i od razu została uznana za wielkie odkrycie, a po latach za pierwszą feministyczną pisarkę w dziejach Kanady. Pierwszą ważną, zauważoną. Powieść Mała czarna i perły, którą właśnie w tej chwili otrzymujemy w znakomitym przekładzie Magdy Heidel, tej samej, która między innymi tłumaczyła dla nas opowiadania Konrada. To jest historia szpiegowska, ale też historia o wyzwoleniu wolności kobiety i opowieść o tym, jak działa wyobraźnia, kiedy zaczyna się wracać do miejsc, w których już się było, a przede wszystkim do swojego rodzinnego miasta. Bo jest tutaj dwoje bohaterów. Główna bohaterka nazywa się Shirley Silverberg, chociaż wcale nie wiemy, czy tak się nazywa, ponieważ używa też innych imion i nazwisk. I bo to ona, powieść szpiegowska. To jest powieść szpiegowska, więc jest tam też szpieg, który ma na imię Coinrad. I ta rzeczona właśnie Shirley spotyka się ze swoim ukochanym w różnych miejscach świata. No i teraz zagadka, jak się ze sobą dogadują co do miejsca spotkania? Wysyłają SMS. No nie, bo powieść się dzieje po II wojnie światowej. To jeszcze chyba niekoniecznie. Aha, nie było. Uwaga, to teraz podam sposób, w jaki się umawiali. Nasze bezpieczeństwo zależy od regularności systemów stron i linijek następujących po sobie w prostych numerycznych sekwencjach. Na przykład linijka 2 następująca po stronie 2. Linijka 4 następująca po stronie 4, a czasami w sekwencjach liczb nieparzystych. No kto by się w tym połapał? No jak trzeba. Jak szpiedzy. Szpiedzy by się połapali. I być może również kochanki szpiegów, więc o swoim oczekiwaniu na ukochanego, o losowaniu 3 pocztówek z miejsc, w których kiedyś już razem się spotykali, żeby wybrać kolejne miejsce spotkania, pisze Helen Weinzweig, ale też pisze o tym, co dzieje się z kobietą, która ciągle jest na uboczu i ciągle musi dostosowywać się do męskiego świata. To jest bardzo interesujące spojrzenie, ponieważ w tej powieści Mała czarna i perły mnóstwo jest nawiązań chociażby do prozy Konrada właśnie, czy wielkich pisarzy iberoamerykańskich, takich jak Vargas Llosa, czy Cortázar, ale wszystko tu pokazane jest z kobiecej perspektywy. To była absolutna nowość w latach 80., kiedy powieść się ukazywała, nie tylko po tamtej stronie Atlantyku. Jak to brzmi dziś? Jak to się czyta dziś? Zapewniam, że Jest to równie świeża literatura. To jest pierwsza książka, którą Państwu polecamy. Przypomnę, Mała Czarna i Perły Helen Weinzweig. A teraz druga książka dla nas wszystkich, właściwie w większości dla nas wszystkich, bo kategoria wiekowa 9+. Mhm. Książka nosi tytuł Jefferson, detektyw mimo woli. W przekładzie Bożeny Sęk napisał ją Jean-Claude Morlevaux, co już nas kieruje w stronę Francji, mhm, albo świata języka francuskiego. I uwaga od autora jest następująca. Ta opowieść zaczyna się i kończy w krainie zamieszkanej przez zwierzęta, które chodzą na dwóch nogach, rozmawiają, mogą wypożyczać książki z biblioteki, zakochiwać się, to dla ciebie teraz uwaga, wysyłać SMS-y. O, czyli tu już się dzieje wszystko bardziej współcześnie. Lub uwaga do nas obu, lub bywać u fryzjera. Mhm. Kiedy jeszcze ma się tam po co chodzić. W sąsiedniej krainie żyją... No to zwierzęta to może mają tam jednak dużo ogłosienia. W sąsiedniej krainie żyją ludzie najinteligentniejsze ze zwierząt. Tak pisze autor Jean-Claude Morlevaux i jest jednym z najważniejszych obecnie francuskich autorów książek dla dzieci. Między innymi otrzymał prestiżową Astrid Lindgren Memorial Award. No i jest taka oto sytuacja, drogi Robercie i proszę Państwa. Do fryzjera po użyciu perfum o nazwie Leśne Runo wybiera się młody jeż Jefferson Bouchard de la Poterie. Bo musi nie powtórzę sobie, tego nazwiska, ale zapamiętam. Bo musi sobie odświeżyć czubek. Mhm. A poza tym w salonie o nazwie Rachuciachu pracuje przepiękna borsuczyca Karolina. Salon prowadzi jej wujek, pan Edgar, szanowany w społeczności lokalnej. No ale wiadomo, że nie dla pana wujka się chodzi do fryzjera, tylko dla pięknej Karoliny. Mhm. Przychodzi do salonu, staje przed jego drzwiami. Okazuje się, że jest zamknięty ten salon, tylko w takiej wielkiej pokrywie z podgrzewaczem na włosy siedzi sobie koza i śpi, czeka na obsługę. No więc co ma zrobić młody Jefferson? Próbuje dostać się od tyłu do salonu fryzjerskiego i wtedy znajduje na podłodze nieżywego pana Edgara, a tenże pan Edgar Borsuk ma wbite w ciało nożyczki, których używa do strzyżenia klientek i klientów. I co robi mały miły jeż, żeby pomóc? No chce wyciągnąć te nożyczki, ale w tym momencie koza się budzi i bierze go za... Czyli jak ścigany. I wtedy właśnie Gilbert, prosiak, najlepszy przyjaciel małego Jeffersona, wpada na pomysł, że trzeba zamienić się z mordercy w detektywa i udowodnić własną niewinność. I oto jak pisze autor tej książki, czyli Jean-Claude Morlevaux, wszystko tu było godne tragedii greckiej. Bohater zostaje niesłusznie oskarżony o zabicie wuja, tej, którą kocha, czyli Karoliny, a nazajutrz, przybywając do niej w damskim przebraniu, dowiaduje się, że nie jest jej obojętny i jak się w tym połapać. Szpiegowska opowieść dla osób w wieku 9+, ale zapewniam, że chociaż jest to książka zabawna, to także bardzo pouczająca, bo im dalej w tekst, tym łatwiej się zorientować, że Morlevaux nie tylko snuje historię kryminalną z jeżem w roli głównej i opowieść o przyjaźni, ale też historię tego, jak ludzie traktują zwierzęta i ile jeszcze przed nami pracy, by nie cierpiały dłużej z naszego powodu. A trzecia książka to jest, proszę Państwa, propozycja z Polski. Myślę o nowej polskiej książce poetyckiej, o Zajęczym Żarze, książce Stanisława Kaliny-Jaglarza, poety z Katowic, który, jak samo sobie mówi, od lat mieszka w Beskidzie Wyspowym ze zwierzętami i ludźmi. No i o poezji może lepiej mniej mówić, a częściej ją czytać, więc mam taki pomysł, by z tego tomu Robert teraz przeczytał dla Państwa jeden z wierszy, bez tytułu, jak wszystkie. Bez tytułu, ale to ten, który zaznaczyłeś. Tomie, tak, strona 31. Strona 31. Posłuchać. Przygotowania. Profesjonalne. Znów jest oddzielanie wody od piasku, sierści od błota. Ile Bóg musi mieć palców, żeby wskazać kierunek? Pies starza się w padlinie, jest odór cudzego ciała. Przesiąka całą pościel kawałki starego mięsa. Spływają z wodą i pianą jeszcze kilka dni, ten zapach w ustach. Od nowa łakome gardło, pół połyka nas i trawi. Robert czytał wiersz Stanisława Kaliny-Jaglarza dlatego, że no, jest miłośnikiem poezji, nasz kolega redakcyjny. I słowo pisane jest mu bliskie, więc kiedy pojawią się kolejne tomy poetyckie, to będziemy cię wykorzystywać w tej sprawie. Postaram się spisać lepiej, bo chciałem to przeczytać na pierwszy raz, bez przygotowania i dlatego się pomyliłem. Ale wyszło znakomicie i na pewno wszyscy zrozumieli, o co Stanisławowi chodziło. Trzy książki, przypomnę dziś na początek nowego cyklu na stronie Helen Weinzweig, Mała Czarna i Perły w przekładzie Magdy Heidel. Jean-Claude Morlevaux, Jefferson, detektyw mimowoli w przekładzie Bożeny Sęk i Stanisław Kalina Jaglarz. Mówiliśmy o jego tomie poetyckim o zajęczym żarze. No i teraz miły moment dla słuchaczek i słuchaczy Trójki, bo będziemy książki rozdawać. Dziś to będzie pakiet 5x3. Można się do nas odezwać telefonicznie. 2 2 7 3. I mailowo książki@polskieradio.pl. Zapraszamy absolutnie do kontaktu. Mam jeszcze tylko jedno pytanie na koniec. Mhm. Czy w tej historii Jeffersona, jeża, który chciał poprawić czubek, czy tam jest trochę humoru rodem z Mikołajka, jeśli to francuskie autorstwo? Tak jest. Najlepszego humoru francuskiego jest tu sporo. Czyli przewracają się. No i nie tylko. Okay. Nawet się podnoszą. No i świetnie. W takim razie chyba na tę opcję ja bym się zdecydował, no ale jak mówiliśmy, dla państwa pakiet, więc zapraszamy do kontaktu. Raz jeszcze 2 2 7 3, no bo kurczę, a także dla książki @polskieradio.pl. Stop, The Girl and the Robot kończy poranną audycję. Zapraszamy do Trójki. Po 9:00 Winien i Ma, a za poranne spotkanie dziękuję Elżbieta Malinowska, Ola Dobieszewska, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Do usłyszenia, miłego dnia. Zapraszamy do reklamy.